z klientami instytucji finansowych. Więcej informacji o tym, jak rozpoznać cyberoszustwo, szukaj na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 kwietnia. Minęła 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jutro dowiemy się, co z obostrzeniami sanitarnymi, czy zostaną na dłużej, czy też zostaną poluzowane. Sąd wstrzymał wykonanie kary dla byłego senatora i opozycjonisty z czasów PRL, Józefa Piniora. Amerykański przywódca dzwonił do prezydenta Rosji, wezwał do deeskalacji napięcia na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Jutro mogą zostać ogłoszone decyzje w sprawie obowiązujących obostrzeń epidemicznych. Jak zwykle w środę będzie obradował rządowy zespół zarządzania kryzysowego, zapowiada rzecznik rządu Piotr Müller. Co do kwestii związanych z ewentualnym otwieraniem szkół, przedszkoli czy żłobków, to jutro odbywa się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Spodziewam się, że jutro będą też ogłoszone decyzje co do następnego czasu, jeżeli chodzi o zakres obostrzeń. Po południu zebrała się Rada Medyczna przy premierze. Obecne obostrzenia obowiązują do niedzieli 18 kwietnia. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia nie wykluczył, że dzieci wrócą do przedszkoli i żłobków już od poniedziałku. Patrząc na najnowsze dane z ostrożnym optymizmem, można powiedzieć, że jest to możliwe, zdradził Wojciech Andrusiewicz. Jeżeli mamy mówić o jakimkolwiek luzowaniu, możliwości luzowania, to chcielibyśmy, aby dotknęło to przedszkoli i żłobków. Czyli jeżeli widzimy, że te spadki będą postępować, to żeby w najbliższym czasie otwarte zostały przedszkole i żłobki, a w następnej kolejności, jeżeli te spadki będą postępować, rzeczywiście kolejne roczniki klasy 1-3 i być może, jeżeli uda się, to pójść wyżej w stronę kolejnych roczników, ale za wcześnie jeszcze dzisiaj spekulować na ten temat. W ciągu ostatniego tygodnia zanotowano 15% spadek liczby zakażeń. Ostatniej doby potwierdzono ponad 13 200 nowych infekcji. Zmarły 644 osoby. W szpitalach zajętych jest 75% łóżek covidowych. Włosi mają dość restrykcji sanitarnych, które blokują działalność ich firm. W ponad 20 miastach trwają protesty pracowników różnych sektorów gospodarki, którzy z powodu obostrzeń od miesięcy nie mogą zarabiać. Przedstawicieli demonstrujących w Rzymie zaprosił do siebie premier Mario Draghi. W Rzymie protesty odbywają się w Circo Massimo, nieopodal Koloseum. Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Branży Rozrywkowej poinformowało, że 30 tysięcy firm sektora, czyli 30%, już zbankrutowało, a dalszym 40 tysiącom grozi upadłość. Imprezy artystyczne i rozrywkowe nie odbywają się od 14 miesięcy, pomijając krótki okres w lecie ubiegłego roku. Protestowali również handlowcy. Doszło do przepychanek z policją, gdy część demonstrantów chciała przejść pod siedzibę rządu. Centrum Rzymu jest chronione przez setki policjantów. Demonstranci w Neapolu zablokowali autostradę do Rzymu. Protesty odbywają się również we Florencji. Demonstranci domagają się od rządu konkretnego kalendarza otwierania zamkniętych sektorów gospodarki i bezzwrotnych subsydiów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Józef Pinior nie trafi na razie do więzienia. Sąd wstrzymał wykonanie kary pozbawienia wolności dla byłego senatora. Były opozycjonista z czasów PRL został w marcu skazany na 1,5 roku więzienia za branie łapówek. Józef Pinior od początku powtarzał, że jest niewinny i uważa, że cała sprawa ma podtekst polityczny. Sąd nie miał jednak wątpliwości co do wiarygodności nagrań, które były jednym z głównych dowodów. Obrońcy Józefa Piniora złożyli wniosek o odbywanie kary w systemie dozoru policyjnego. Wykonanie kary zostało wstrzymane do 24 maja. Wówczas sąd ma rozpatrzyć wniosek adwokatów byłego opozycjonisty o odbywanie kary w systemie dozoru. Złożeniem kwiatów pod pomnikiem katyńskim w Białymstoku upamiętniono Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W uroczystościach wzięli udział wojewoda podlaski, marszałek województwa, przedstawiciele rodzin katyńskich oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Pomimo pandemii staramy się pamiętać o tej zbrodni, jaka miała miejsce 81 lat temu. Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Chcemy tą zbrodnię przypomnieć przede wszystkim młodemu pokoleniu, tak żeby pamięć o tym, co się stało, nigdy nie znikła. Jestem wnuczką oficera, który zginął w Charkowie. Agnieszka Markiewicz-Cybulska, prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Białymstoku. Myślę, że w społeczności świadomość, co to jest Katyń, z czym to jest związane, jest już ugruntowana, chociaż po dzień dzisiejszy część dokumentów znajdujących się w archiwach w Rosji jest wciąż nieodtajnionych i nieudostępnionych nam. To przede wszystkim należy się ofiarom. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Trudno bez Katynia, bez tego, co on symbolizuje, zrozumieć historię Polski najnowszej. Wiosną 1940 roku z rąk NKWD zginęło blisko 22 tysiące obywateli polskich wziętych do niewoli po wrześniowej agresji na Polskę. Prezydent USA Joe Biden rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. Amerykański przywódca wezwał prezydenta Rosji do deeskalacji napięcia na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Zaproponował też bezpośrednie spotkanie z rosyjskim przywódcą. Według komunikatu Białego Domu prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji dyskutowali o regionalnych i globalnych kwestiach, w tym kontroli zbrojeń i bezpieczeństwie. Prezydent Biden jednoznacznie stwierdził, że Stany Zjednoczone podejmą zdecydowane kroki w obronie narodowych interesów w odpowiedzi na działania Rosji, takie jak cyberataki czy ingerencje w wybory. Głosi komunikat, w którym podkreślono niezachwiane wsparcie ze strony prezydenta Joe Bidena dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Prezydent wyraził nasze zaniepokojenie nagłym gromadzeniem rosyjskich wojsk na okupowanym Krymie i przy granicy ukraińskiej oraz wezwał Rosję do deeskalacji napięcia, poinformował Biały Dom. Według komunikatu prezydent Biden zaproponował prezydentowi Putinowi wspólny szczyt w kraju trzecim, który miałby się odbyć w najbliższych miesiącach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Dariusz Urbanowicz. Polski Związek Lekkiej Atletyki ogłosił skład reprezentacji kraju na World Relays, czyli nieoficjalne Mistrzostwa Świata Sztafet, które w majówkę odbędą się na Stadionie Śląskim. Próżno szukać kilku mocnych nazwisk, mówi Maciej Jałoszyński z PZLA. Myślę, że polskim kibicom najbardziej będzie brakowało na tych zawodach Justyny Święty-Hercetic, zresztą ambasadorki i Stadionu Śląskiego, i tego festiwalu sztafet. Niestety lekkie problemy zdrowotne i Justyna ma w tym roku zupełnie inny cel tak naprawdę, czyli Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Nie chce ryzykować, woli odpuścić start na początku sezonu, żeby doskonale przygotować się do występu olimpijskiego. Z drugiej strony sztafeta 4x400 metrów i bez Justyny potrafi już zdobywać medale. To dziewczyny udowodniły w Toruniu. Miejmy nadzieję, że tak samo będzie na Śląsku. Trener Aleksander Matusiński będzie miał możliwość szerszego sprawdzenia składu, także to też jest taki plus jakiś w tym minusie, czyli w braku Justyny. Na starcie zabraknie również kontuzjowanych Karoliny Kołeczek, Klaudii Siciarz i Anny Kiełbasińskiej. Ania Kiełbasińska, rekonwalescentka można powiedzieć. Rekonwalescentka niestety świetnie zaczęła sezon halowy. Znakomite wyniki na 60 metrów uzyskiwała. Potem niestety przyszedł uraz, ale Ania też zdrowieje. Myślę, że będzie już w pełni sił w ciągu sezonu letniego. Sezon letni bardzo długi. W maju to dopiero pierwsze starty, a sezon potrwa kilka miesięcy. Ani w World Relays, ani już w ogóle nie wystartuje Rafał Omelko, który ogłosił zakończenie kariery. Tak, nasz halowy rekordzista świata zakończył karierę sportową, ale z tego co wiem, przy sporcie zostanie tylko na innym odcinku, a mianowicie na odcinku naukowym. Rafał niedawno został doktorem na wrocławskiej AWF. A tytuł doktoratu to kinematyka i stężenie mleczanu ubiegaczy na 400 metrów podejmujących zróżnicowane formy wytrzymałości specjalnej. Brzmi poważnie. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie turnieju ATP w Monte Carlo. Dziś numer 16 światowego rankingu pokonał 6-3, 3-6, 6-3 Włocha Tomasa Fabiano. Kolejnym rywalem naszego tenisisty będzie Brytyjczyk Daniel Evans. Hurkacz w łatwy sposób również awansował do drugiej rundy w deblu. Polak gra w parze z Kanadyjczykiem Auger Aliassimem. Ich rywale skreczowali po 7 gemach. Trudniejszą przeprawę mieli Łukasz Kubot i Holender Wesley Kolchow. Szczególnie w pierwszym secie pokonali Francuzów Adriana Manarino i Benoit Pera 7-6, 6-3. Maciej Bartoszek został trenerem piłkarzy występującej w ekstraklasie Wisły Płock. 44-letni szkoleniowiec zastąpił zwolnionego w poniedziałek Radosława Sobolewskiego. Bartoszek ostatnio prowadził Koronę Kielce, a wcześniej pracował m.in. w Chojniczance i Zawiszy Bydgoszcz. Grają siatkarki. W drugim meczu ekstraklasy deweloper z Rzeszów prowadzi 2-0 na wyjeździe z Chemikiem Police. Trwa trzeci set. Sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór przeważnie pochmurny. We wschodniej połowie kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a miejscami też mokrego śniegu. Na Górnym Śląsku, w Małopolsce i Podkarpaciu popada głównie śnieg, a w innych regionach możliwe słabe opady deszczu. Teraz na termometrach od 3 do 9 stopni, a w nocy będzie od minus 1 do plus 2. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne.

Dobry wieczór. W programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Pojutrze przypada 20. rocznica śmierci Joy Ramona. Dlatego też dziś postanowiłem poświęcić całą audycję właśnie nagraniom Joy'ego Ramona, czyli grupy Ramones, z tym, że utworów, które skomponował i napisał do nich teksty, prawie bez wyjątków, właśnie Joy Ramone. Urodził się 19 maja 1951 roku w Queens w Nowym Jorku jako Jeffrey Ross Hyman. Zmarł 15 kwietnia 2001 roku również w Nowym Jorku. Niewiele ponad miesiąc przed swoimi okrągłymi urodzinami. Do nagrań Ramones zwracaliśmy w programie trzecim w audycji GH+ niejednokrotnie i pewnie będziemy jeszcze wracać bardzo wiele razy, dlatego że to po prostu jeden z najważniejszych zespołów rock'n'rollowych, czy punk rockowych, czy wręcz rockowych. Nie tylko jeśli chodzi o lata 70. czy 80., kiedy głównie tworzyli, ale w ogóle. Ramones, rok 1976, to pierwsza płyta, z której wysłuchaliśmy przed chwilą utwór Beat on the Bread. To oczywiście utwór autorstwa Joey Ramona. A teraz kolejny, z tego samego albumu, czyli rok 76, Judy is a Punk. About this world, I don't care about that girl. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów twórczości grupy Ramones, zwłaszcza dla tych, którzy nie znają tej twórczości zbyt dobrze. Sheena jest punk rocker, wcześniej I Don't Care. I to były dwa utwory z trzeciego albumu grupy Ramones, Rocket to Russia z roku 1977. Zespół nie istnieje od wielu lat i co smutniejsze, żaden z jego oryginalnych członków, założycieli nie żyje. No nie prowadzili najogólniej rzecz biorąc szczególnie zdrowego trybu życia i w dużej mierze to, że nie ma ich już wśród nas jest właśnie tego wynikiem, choć nie we wszystkich przypadkach. Przypomnę, ten oryginalny skład to Joy Ramone, czyli śpiew, Johnny Ramone, czyli gitara i też śpiew, bo właściwie wszyscy śpiewali, Didi Ramone, basista, trochę też wokalista, uważany za najzdolniejszego z Ramonesów, jeśli chodzi o kompozycję. No i Tommy Ramone, oryginalny perkusista. Ten skład później się zmieniał, ale Joy był w nim od początku do końca, przynajmniej jeśli chodzi o nagrania grupy Ramones. Teraz przejdźmy na płytę numer 4, Road to Ruin, rok 1978. they took it from me. Bring me, bring me, bring me to the prison den. Find out where my baby went. Bring me, bring me, bring me up the FBI. And find out if my baby's alive. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. She went away for the holidays. Said she's going to LA, but she never got back. She never got there, they say, yeah. She went away for the holidays. Says she's going to LA, but she never got there, she never got there, she never got there, they say, yeah. The KKK took my baby away, they took her away, away from it. The KKK took my baby away. Koledzy z zespołu Ramones byli bardziej twórczy od Joya. To znaczy więcej komponowali, więcej piosenek ich autorstwa trafiało na single, ale to wcale nie znaczy, że Joy nie był zdolnym kompozytorem, czego najlepszym dowodem chociażby She Is a Punk Rocker, jeden z największych przebojów w całym dorobku grupy Ramones. Kiedyś otarł się nawet o top 20 w Wielkiej Brytanii. W tej chwili wysłuchaliśmy, a właściwie przed chwilą wysłuchaliśmy dwóch fragmentów z płyty Pleasant Dreams. To była szósta płyta długogrająca grupy Ramones, która się ukazała w roku 1981 i z tego albumu wysłuchaliśmy dwóch fragmentów. We Want the Airwaves i The KKK Took My Baby Away. Kolejny album, siódmy, Subterranean Jungle i z tego albumu ballada autorstwa Joey Ramona. You put a quarter in the Somehow really bothered me. Wysłuchaliśmy kolejno trzech piosenek grupy Ramones z lat 83-87. My, My Kind of a Girl, My Brain is Hanging Upside Down i Death of Me. Na chwilę chciałem się zatrzymać przy drugiej z wymienionych piosenek, dlatego że Joey Ramone zwykle pisał teksty o miłości, o rozstaniach, o zdradzie. Natomiast zdarzało się też w ogóle w zespole Ramones, że muzycy pisali teksty publicystyczne, społeczne, obyczajowe i taki publicystyczny tekst powstał do piosenki My Brain is Hanging Upside Down, Bonzo Goes to Bitburg. Chodziło o to, że prezydent, ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan złożył wizytę, odbył wizytę na cmentarzu żołnierzy niemieckich poległych w drugiej wojnie światowej. To była sprawa wówczas dosyć kontrowersyjna i grupa Ramones w osobach Didi Ramona i Joey Ramona napisała na ten temat piosenkę i właśnie przed chwilą jej wysłuchaliśmy. Teraz jesteśmy już przy płycie Brain Drain z roku 1989 i tu znowu będzie o miłości. Yeah. everything would be fine. Oh no no, he said everything would be fine. Come back baby, come back. Później can, a właściwie wcześniej can't get you out of my mind. Oczywiście obie piosenki o miłości, nie trudno się domyślić po tytułach. I oba te utwory pojawiły się na płycie Brain Drain z roku 1989. Ci z Państwa, którzy nie kojarzą zespołu Ramones szczególnie, to przypomnę, że Ramones mieli dosyć charakterystyczny image, mianowicie wytarte jeansy i do tego czarne, skórzane kurtki, które u nas, zresztą nie tylko u nas, ale w dużej mierze właśnie w Polsce, były bardzo popularne swego czasu i nawet zyskały nazwę Ramonesek. Także zespół w Polsce nie aż tak popularny jak w Stanach Zjednoczonych, ale na pewno wartościowy. Wśród artystów było wielu, którzy bardzo szanowali i lubili grupę Ramones, czego dowodem chociażby ta piosenka. To oczywiście grupa U2. Bono był fanem